اس کی تلاوت بھی نفع سے خالی نہیں، لیکن جب آدمی تلاوت کے ساتھ ساتھ معانی سمجھ کر پڑھیں تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہے. اس کی ہر ہر آیت اور اس کا ہر ہر مضمون برابر دل پر چوٹ کرتا ہے. اصلاح کی اس سے بڑی کوئی کتاب اس کائنات میں موجود نہیں. تو آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے اس مسجد میں تفسیر کا اور ترجمے کا سلسلہ جاری رکھا، اور ہمیں امید ہے کہ آج یہ ختم نہیں ہو رہا ہے بلکہ دوبارہ شروع بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ. اس لیے کہ قرآن پاک جب ختم ہوتا ہے تو نقد شروع بھی ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا تراویح میں جب قرآن ختم ہوتا ہے تو سورہ ناس پہ ختم نہیں ہوتا بلکہ مفلحون پہ ختم ہوتا ہے. کیوں بھائی، ہوتا ہے یا نہیں؟ اور مفلحون سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ سب سے اچھا سوار وہ ہے جو ایک سفر سے واپس آئے اگلے سفر کی تیاری شروع کر دے، اور اس کا مصداق جہاں ایک مجاہد فی سبیل اللہ ہے وہاں ایک قرآن پاک پڑھنے والا بھی ہے کہ ایک ختم کر کے آیا پھر دوسرا شروع، ایک ختم کیا پھر دوسرے کی تیاری. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہنے والا ہے. اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آخر کی ان دو صورتوں کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے. تو یہ صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 11 آیتیں جو دو صورتوں پر مشتمل ہیں ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، اور وہ پس منظر یہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بعض کاموں کے بارے میں آپ کے خیال میں یہ بات آتی تھی کہ یہ کام میں نے کر لیا مگر کیا ہوا نہیں ہوتا تھا، اور طبیعت میں ایک انقباض کسی کیفیت رہتی تھی، جیسے اندر سے بشاشت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، ایسا نہیں تھا، جیسے کسی نے باندھ دیا ہو ایسا لگتا تھا. تو آپ نے ایک خواب دیکھا، اور خواب اس طرح کا تھا کہ دو لوگ آئے ہیں اور ایک دوسرے سے حضور کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہا ہے کہ ان کے بارے میں بتاؤ ان پر کیا اثر ہے. تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے، اور جادو کی شکل یہ ہے کہ کنگھی کے دندانے اور آپ کے سر کے کچھ بال اور پھر کچھ سوئیاں وغیرہ، ان سب پر منتر پڑھ کر کے اور 11 گرہیں لگائی گئی ہیں، اور قبیلہ بنو زریب کے ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے اس کو دبایا گیا ہے. یہ آپ نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب برحق ہوتا ہے. چنانچہ صبح کو آپ نے اسی تفصیل کے ساتھ بعض صحابہ کو بھیجا کہ فلاں جگہ جاؤ اور اس اس طرح دیکھو. چنانچہ جب وہ لوگ وہاں گئے تو جیسا بتلایا گیا تھا بعینہ وہ چیز وہاں سے نکل کر کے لائی گئی. اس کے بعد پھر آپ پر یہ دونوں سورتیں نازل ہوئیں جن میں 11 آیات ہیں. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے اور ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے, ایک ایک گرہ کھولتے جاتے تھے. 11 آیتیں پڑھی, 11 گرہیں کھل گئیں. حضور فرماتے ہیں ان سب کے پڑھنے کے بعد اور گرہیں کھلنے کے بعد ایسا محسوس ہوا جیسے میری بندش ختم ہو گئی اور طبیعت کے اندر بشاشت پیدا ہو گئی. پتا چلا کہ یہ جادو کرنے والیاں یہودی ایک شخص تھا لبید ابن العاصم, اس کی لڑکیوں نے یہ سب حرکتیں کی تھیں. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اذیت پہنچانے کے لیے. لیکن یہ دونوں صورتیں نازل تو ہوئیں اس خاص واقعے کے ضمن میں, مگر ان کا فائدہ اور ان کا نفع اور اس کے اندر جو نصیحتیں ہیں اور اس کے اندر جو عبرتیں ہیں اور ان کے اندر جو اسرار و رموز ہیں اور امت کے لیے جو رہنمائی ہے وہ قیامت تک کے لیے. یہ صورتیں ہمارے بدن کے اصلاح کے لیے بھی ہیں, ہماری روح کے اصلاح کے لیے بھی ہیں, ظاہر و باطن دونوں کی اصلاح کے لیے یہ صورتیں مفید ہیں. کیا فرمایا گیا ان صورتوں میں؟ پہلی صورت میں جو سورہ فلق ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی پیغمبر علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں, قل اعوذ برب الفلق. اے پیغمبر آپ یوں فرمائیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں پو پھاڑنے والے کے رب سے. صبح کی پو پھٹتی ہے وہ بھی فلق ہے, دانے کی پو پھٹتی ہے جس سے درخت بنتا ہے یہ بھی فلق ہے, اندھیرے سے روشنی نکل کر کے آتی ہے یہ بھی فلق ہے, اور ان سب چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اس کی یہ صفت بیان کر کے اس سے پناہ چاہی جا رہی ہے. کس سے, کن چیزوں سے پناہ؟ تو پہلے اجمالی پناہ ہوئی, من شر ما خلق, ان تمام چیزوں کے شر سے جو اللہ نے پیدا فرمائی. تمام کائنات کے جتنے بھی شروع ہو سکتے ہیں وہ سب اس آیت میں آ گئے, من شر ما خلق. چھوٹی سی آیت ہے, اس سے درندوں کے شر سے بھی پناہ آ گئی, جنات کے شر سے بھی پناہ آ گئی, اپنے جیسے انسانوں کے شر سے بھی پناہ آ گئی, حشرات الارض سے بھی پناہ آ گئی, سانپ بچھو سے بھی پناہ آ گئی. الغرض پناہ کی, مخلوقات کے ذریعے سے جتنی بھی شروع ہو سکتے ہیں ان سب سے پناہ مانگی جا رہی ہے, من شر ما خلق. پھر فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اور رات کی اندھیری کی کے شر سے جب وہ چھا جائے, کیونکہ عموماً جو پلاننگ ہوتی ہے دشمنوں کی وہ رات میں ہوتی ہے, اس لیے خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا. چور بھی عموماً رات میں چوری کرتے ہیں, ڈاکو رات میں ڈاکے ڈالتے ہیں, لٹیرے رات میں جو ہیں غریب مسافروں کو پکڑتے ہیں, جادوگر رات میں جادو کا پلان بناتے ہیں اور بہت سی چیزیں. اس لیے اولاً اس کا ذکر کیا گیا ہے. پھر فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور ان گرہوں پر دم کرنے والیوں کے شر سے, ڈائنیں ہوتی ہیں, جادوگرنیاں ہوتی ہیں, جنتر منتر پڑتی ہیں, گرہ لگاتی ہیں دم کرتی ہیں, گرہ لگاتی ہیں دم کرتی ہیں, ان کے شر سے, کیونکہ یہ جادو کے مختلف ذرائع ہیں, اس کا ذکر کیا. اور پھر اختتام کیا اس سورت کا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد, اور حسد کرنے والے کے شر سے جب حسد کرے, کیونکہ عموماً جو کسی دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کی بنیاد حسد پر ہوتی ہے زیادہ تر. حسد کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو آدمی یہ تمنا کرے اس سے یہ نعمت چھن جائے چاہے مجھے ملے نہ ملے, یہ جلن اور حسد کی بنیاد پر ہوتا ہے. اس کی دکان بند ہو جائے چاہے میری چلے یا نہ چلے, اس کی بند ہونی چاہیے. اس کو نقصان ہو جائے چاہے مجھے فائدہ ہو یا نہ ہو, اس کا نقصان ہونا چاہیے. یہ بہت ہی رذالت والی صفت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا ناپسند ہے, کیونکہ حسد کرنے والا دراصل اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے والا ہے کہ آپ نے اسے کیوں دے دی یہ نعمت, یہ اس کا اہل نہیں ہے. گویا تم اپنے کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ سمجھدار کہنا چاہتے ہو. حاسد شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا, اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا, وہ اللہ کا مبغوض ہے, اس کے شر سے پناہ چاہی جا رہی ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسد ایسی صفت ہے جو موننے والی, موننے والی. فرمایا بالوں کو نہیں مونڈ دیے, یہ دین کو مونڈ دیتی ہے, دین صاف. حسد کی وجہ سے نمازیں برباد, حسد کی وجہ سے ذکر اذکار کا ذخیرہ برباد, حسد کی وجہ سے نیکیوں کو آگ لگ جاتی ہے. اور حاسد آدمی نہ دنیا میں چین سے رہتا ہے نہ آخرت میں چین سے رہے. سب سے زیادہ پریشان آدمی دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ حسد کرنے والا ہے. وہ گھر میں بھی بیٹھ کے جلتا کڑتا رہتا ہے خامخواہ. اس سے پناہ چاہی گئی. تو یہ پہلی صورت ختم ہوتی ہے اس پر. اس سے جہاں ان چیزوں سے پناہ کا سبق ملا وہیں یہ بھی سبق ملا, ہرگز کسی مخلوق کو اپنی ذات سے تکلیف مت پہنچاؤ. اس سے یہ بھی سبق ملا راتوں کو بیٹھ کر کسی کے خلاف پلاننگ مت کرو. اس سے یہ بھی سبق ملا کسی پر جادو ٹونا مت کرو. اس سے یہ بھی سبق ملا کسی سے جلن اور حسد مت کرو. کیونکہ جس چیز سے پناہ چاہی جا رہی ہے وہ کام ہرگز اس لائق نہیں ہے کہ اسے کیا جائے. یہ تو ہوئی پہلی صورت. اس صورت میں اللہ تعالی کی صرف ایک صفت بیان ہوئی ہے, قل اعوذ برب الفلق. اس کے بعد دوسری صورت ہے سورہ ناس. اس میں آپ اندازہ لگائیے اس پوری صورت میں صرف ایک ذات سے پناہ چاہیے. پہلی صورت میں مخلوقات سے پناہ، رات کی اندھیری سے پناہ، جادوگرنیوں کے عمل سے پناہ، حاسدین کے شر سے پناہ، چار چیزوں سے پناہ چاہی گئی. اللہ کی صفت صرف ایک بیان ہوئی. اور اس دوسری صورت میں پناہ ایک سے چاہی جا رہی ہے، وہ ہے شیطان لعین ابلیس. اور اللہ کی تین صفات بیان ہو رہی ہیں. فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اے پیغمبر، آپ یوں فرمایا کیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب سے، لوگوں کے حقیقی بادشاہ سے، لوگوں کے معبود برحق سے. تین صفت، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. کس سے پناہ چاہی جا رہی ہے، کس کے شر سے؟ فرمایا من شر الوسواس الخناس. اس کے شر سے جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، سامنے نظر نہیں آتا، وسوسے ڈالتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان ہوتی ہے تو شیطان لعین اس کی آواز سننے کی تاب نہیں رکھتا، 36 میل دور بھاگ جاتا ہے. اذان ختم ہو جاتی ہے، پھر ادھمکتا ہے، پھر تکبیر ہوتی ہے، پھر بھاگ جاتا ہے. تکبیر ختم ہوتی ہے، پھر آ جاتا ہے اور نمازی کے پیچھے کی جانب دل کے اوپر اپنی سونڈ رکھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اذکر قضا، اذکر قضا ما لم یکن یذکر. کہتا فلانی بات یاد کر، فلانی بات یاد کر، جو کبھی نہ یاد آئے وہ نماز میں یاد آئے. دماغ ہٹا دیتا ہے. فرمایا اتنا یاد دلاتا ہے کہ اسے رکعتیں یاد نہیں رہتی کہ تین پڑھی ہیں کہ چار پڑھی ہیں، دو پڑھی ہیں کہ تین پڑھی ہیں. نمازیں برباد کرتا ہے. یہ ہے، پیچھے بیٹھتا ہے، سامنے نظر نہیں آتا، مگر ہماری خرابی میں کوئی کسر نہیں اٹھا کے رکھتا، برباد کرنے کی فکر میں ہے کہ میں تو جہنمی بنا، ساری کائنات کو جہنمی بنا دوں. یہ اس کا ایک واحد مشن ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جو برے وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، اور یہ گڑبڑ کرنے والے جنات میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں. بعض لوگ دیکھنے میں انسان ہیں مگر عمل سارا شیطانی ہے. ان کے پاس بیٹھو تو غلط مشورے دیتے ہیں، خود بھی گڑبڑ ہیں، دوسروں کو بھی گڑبڑ بنانے کی فکر میں. اس سے نصیحت ملی کہ سب سے زیادہ ڈرنے والی چیز، جس سے ہمیں سب سے زیادہ محتاط رہنا ہے، وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ابلیس لعین ہے. اور وہ بغیر اللہ کی مدد کے اس سے کوئی آدمی نہ بچا ہے نہ بچ سکتا ہے. اس لیے تین تین صفت اللہ تعالی کی بیان کی گئی، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. اس کی پناہ چاہو تو تم اس لعین سے بچ پاؤ گے. اور اس سے یہ بھی نصیحت ملی، غلط سوسائٹی سے بچو، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچو. ان کے ساتھ رہو گے تو ان کے شر میں تم بھی شامل ہو جاؤ گے. اس لیے میرے بھائیوں، قرآن پاک کی یہ آیات ہمارے لیے عبرت ہیں, نصیحت ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے حق میں جو پناہ چاہی گئی ہے جن چیزوں سے, ان سب سے ہمیں پناہ نصیب فرمائیں, پوری امت کو نصیب فرمائیں, ہر طرح کے شرور سے ہماری حفاظت فرمائیں, دین کو عزت اور سربلندی عطا فرمائیں, ہم سب کو مرتے دم تک دین پر استقامت نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جو تفسیر کا یہاں قائم ہے بے حد قبول فرمائیں, جو حضرات اس میں شریک رہے یا جیسے بھی انہوں نے تعاون کیا, حصہ لیا, اللہ تعالیٰ ان کی شرکت کو, ان کی حاضری کو قبول فرمائے اور آئندہ بھی مزید توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.